بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم سورة الجمعة فضل سورة سوقنا دي نزول کیوں و پدی ترتیب کیوں ربط ادارے جمعہ کی صورت کی حال مبانو انبیاء موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام بیان شو دی صورت کی حال دی پیغمبر ذکر کی شان دے مداو چی زیر ذکر کو دو عیسیٰ علیہ السلام یا ویلو و مبشرم برسول یاتی من بعد اسمه احمد سورة جمعہ کی دعوت تفصیل کو او دعوت بعثت یہ ذکر دے مدعوت چمخ کی دو جہاد ذکر کرو سورہ صحف کی اسی صورت کی بشارت ذکر گئی جمع عند اللہ خیرن اوصل و رمضاو چکل تردیب قتال تبیان شو جن اللہ حب الذین یقاتلون فی سبیلی صفن سورہ جمعہ کی ترغیب انفاق تو بیان ہے ان زمداو چمخ کے دعوت بیان کو سورہ صف کی چمن ازلم من من افترا علی اللہ الكذبا او ادعا الی الاسلام سورہ جمعہ کی داغی دعوت نصاب ذکر کی کیا غصدی او اسلام او دعوت سشید پگم داو چمخ کی صفون بیان کرو چه صفن کانم بنیان مرسوس دو مجاہدین صفون سور جمعہ کی با دو مسولین صفون ذکر کی دو جمعہ پر وز اوام داو چمخ کیم تسبیح و سبحا او دلتم یسبحو دوڑے پیو مقصد باندی شورو کری اتم داو چلتا حق دا مجاہد بیان کو چیغل اللہ سر محبت کی دلتا با حق دا عالم ذکر کی ترے جمعہ کی چیزا غصف رائز دی نحم داو چلتا ویلو ازاغ اللہ و قلوبهم کله چې بنی اسرائیل د خپل پیغمبر خلاف وکړ الله ولزرونه کاګ کړو سورہ جمعہ کې مثال ذکر کړي کما صلی الحمار یحمل اسفارا الله سم دا چل ته ویلو ارسل رسوله بالهدى ودین الحق چل خپل پیغمبر را لېګل پیو ہدایت سرا و حق دین سرا مدی صورت کے باغا تفصیل سرا یو دام و چلتا ہے داری اعراض ذکر کو چیوی دعوت نقبلی مدی صورت کے وطن دو مباحلی اعلان کو چو مباحلی تا تیار شے گا نو صورت دعوضا ترغیب مقاصد تا توحید رسالت انفاق دعو بیانی او صورت کې اول حصہ دا اتو یا تنو پورې دیم دا غنا تر اخره پاولې سکه چاته یا تنو دي مقاصد عالیه توحید رسالت او داغه زجر او اعلان د مباهله بیا دویم باب کې چې ایو الذین آمن ترغیب اعمال صالحه او تا ذکر د صلات بیا ترغیب انفاق تا جبن ته شروع فل ارض وقتو من فضل الله او صورت ممتاز دے پیسبات دا رسالت سرا او پا مثال دا اہل کتابو چکا مسئل الحمار او پا صلاة الجمعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبحو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی وائی اللہ لران اغا سوک چپا اسماننو کی دی اغا چپا دنوکا کی دی الملک القدوس العزیز الحکیم تا الفاظ پاکی ناشنا را اوڑا دی وجہ دارا چی اہلی کتابو تو پیغمبر بیدوی کولا چی دی پیغمبر ندی اور سره الله ته نسبت کو چې غسل را لېګو ته لایق نه دي نبوت او رسالت الله رب العزت ولې داسې وکړو چې دې پیغمبر کو ډېر صح اعتراضونه وځاوي الله خپل اول صفاتونه بیان کړو چې زه بادشاہ ما تمه اختیار دي زمان دی که سوک تا پوز نشی کولی الملک او بلداری چیز پاکیم دی اعتراض نا ما سوک اعتراض نشی کولی چی دا کار دی سیئو نکو بلداری چیز ما زورشتا خودلتا او تنخی ما الحکیم محلت ورکو دا اشارات تی دا اہلی کتابو اغی عداوت تا نبی اور پوزیشن د پیغمبر زکه بیان کین ډیر بهتر چې دا بیان کین اور پسیبا مثال ذکر کی جاهلی کتابو خرو تاسو خبرې کوي دا مثال زکه دا ذکر هغه ذات چې بادشاہ دې مداوی اختیار دې هغه ذات چې قدوس دې نپاک دې پاگه سوک اعتراض نشی کولی ده غلطین او ده خطائین پاک ده العزیز غالب ده زبردست ده نیولی شی انتقام غستلی شی خو حکیم ده نمحلت ورگی ده دیده پوری ده توحید حصوه اس حصد رسالت هو الذی اللہ غزات ته باعثه چرا لگلنے فی الامیین فان پڑو خلقو کی رسولا منهم یعظیم الشان پیغمبر چیز دین دے بشر دے عربی دے فی الامیین رسول دے منهم او بشر دے انسان دے دے خدا ادری صفات بیان وسی درجی ذکر کئ چې داغه د دعوت نصاب څه دی داغه د دین نصاب څه دی یتلو علیم آیاته بیانې پذی باندې الله آیاتنا قران او تدغه ذکری په ناظر باندې و یزکیهم او پاکی دی لران د کفر او شرک نه اصلاح کی ذاقذی و یعلمهم الکتاب والحکمه یا تعلیم ورکی دیتا دا قرآن او دا سنت دا احکامو دا معانو او دا مطلبونو دا دا غد دین نصاب دا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اگر کو دی مخ کې درات لو د پیغمبر نه بخکار گمراه کی ولا فزلک نو سو گمراهی ختم شکنه ده خو صرف د عربو ذکر وکړو مجابوی چې دا د عربو پیغمبر ده کنه ولاوینا واخرینا منهم او نور خلق دے نور دی چغیت عجم وی خواه یوازی دیتا نیرا لے گلے شوی باسا فی الامیین او آخرین من امی پا عربو کرا لے گلے دے ام پا نور قومنو کی لما الحقو بهم چغی ندیو دے شوی دی سران لما يلحقوا بهم اعجم خلقا جنذي يوزي شوي ذي سرا دملك بلحاظ سرا جذي وداغي من كفاصلش تکنا او یا دو مرتبه و دو شرافت بلحاظ سرا جذي عرب و تنرسي کنا وهو العزيز الحكيم على غالب ذاته وحكمته على ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ده نبوة ورسالت جي ورکو دي پیغمبر تا ذا الله فضل لي ورکو يغا چاہتا چيو غواري اگر که خلق پی خفای يهودیان جدا بینور کو اللہ ایدا دماغکار ورکم بے والله ذو الفضل العظيم اولا مالک ده داغی لوی فضل نو بس چیغا مالکو کنا فضل ورکڑا پیغمبری و نبوتو او یهود و احلی کتابی زلیل اکڑو چیغی نمان انکار خود داغی دا زلط و درسوائی دا پار مثال پیش کئی مثل اللذین حملو التوراتا مثال داغی احلی کتابو چاگی باندی فرس کلیشو تورات او اگی باندی فرس کلیشو عمل پا تورات چدا واخلے او دا یاد کئے دو تالاوی لکن سم لم یحملوها او بیا اگی اوچت نکنو اگی پی عملو نکنو اگی خدمتو نکو تحریفونے پکے اکلل کمسل الحماری نو دا دی مثال دا خر دے احملو اسپارا چراغستی دران کتابونا خر دے او دا کتابونا بار پہ پروت دے او دیر مشاقت کے روان دے پلی پہ بئیگی نو سمرا قیمتی شے دے کتابونا سمرا قیمتی دی اسمرا محنت برداشت کئی او پیدا ایس نشتا خربا دا غینس پیدا واخ دقص اللہوی دا احلی کتاب ندی دیبان دا اللہ دا کتاب پرس کلیو لازم کلیو دا بوجی پیچو لیو او غیت ایس پیدا واناوستا بئس مثل القوم اللذین کذبوا بآیات اللہ دیر بد دے مثال دا غی قوم چی درو جن کئی دا اللہ آیاتو نام او اللہ چرے ہدایت نکی دا سی قوم ظالمانو تا اس وطا اعلان کی دا مباحلی چی یہودیان چی تاسو دا دعوی کوئے چی مونگ دا اللہ دوستانیو دا اللہ محبوبانیو امون دا اللہ سرڈیر نزدیو نرازے چی مباحلو کو گنا تاو دا دعوه کوئے نو بس راشه میدان تا چه مباحلو کون نو باقی که با پتاو لگی چه دا اللہ دوستان سوک لی و دشمنان سوک ولی چه حلاک شنو بے دشمنان کنا او چه نجاتم یا بے دوستانی قلی آئیو اللذین آدو و آیا اعلانو کائے یهودیانو ان زعمتم انکم اولیاء للہ کتا سودا دعوی کوي چې تاسو د الله دوستانی او الله تاسو دې د بل چانه دي من دون الناس بغیر د نور خلقنا فتمنوا الموت نو سوالو کې زمرګ ان کنتم صادقین کتا سو رښتینی یې سوال د مرګ سمانه یعنی بد دغه دعا به وای چې الله سوک درو جنین ته په لعنتو کې دا مباهله شو دا موت دې سره لازم وکړه ځکه تمنا الموت نور دا د مرګ مطالبه نه ده مباهله ده اخیری دي چې الله ملعن الكاذبا ولا يتمنون ابدا مما قدمت ايديهم او چریدی مرگ نغوار چریدی مباحل نکی په سبب دا وی چې مخ کې کړی دی لاسونو دی دي خپل ګناونه معلوم دي ها والله عليهم بالظالمين الله ډیر خپوي په حال ظالمانو قل ان الموت الذي تفرون منه وایا وتا چې تاسو خو د مرګ نه یریږئ ځکه مباهله ته نه تیاریږئ ځکه خو مباهله ده سوال دی او سره عذاب دی ویږئ کنه ځکه نه تیاریږئ چې د مرګ نه ځان ساته مرګ نه پټیږئ نه لوي داغې نه خلاصې نشته یا زرو یا بس وایا وتا به شک هغه مرګ چتا سوداوی نتیخ تکوی فینو ملاقیکم اگر بتا سلم خیل رازی تاسو با تخت اگر با دلم خیل رازی سمہ تردونا بیا با واپس کلی شئی ولی موت سشید موت خسو ختمی ذل ندی بلکی آپا لتلل دی اللہ طرف تتلل دی تردونا واپس بکلی شیعو ذاتا چه ده هر سن خبر دیں کپڑتی او کخکار دیم نو خبر بکی تاسو بما کنتم تعملون چه تاسو سکلیو داگی نبام خبر کی تاسو خونه خبر داولی سوا او دیکی مزامین و یود توحید بل رسالت او بیار پسی زجر و دپار دمون کرینو چکم خلقو دو پیغمبر سر آداؤت و دشمنی ساتلا نالی مثالم بیان کردیر دو ذلت ابیو تا مباحلی اعلانو مکم دوی محیسا کے ترغیب دی عمال صالحو تا او دوی محیسا کے دسعی علماء حال بیانی اللہ صحیح علماء دی تبیلی او ترغیب انفاق بی سبیل اللہ تا یا ایو اللذین آمنو ایمان والو ازانو دی علی اسطلاتی کل چوازو کلیشی دپارت منزومی یوم الجمعاتی پرد جمعی چو جمعہ دا ولی اگر طول جمع دی ترا جمع شوی جمعہ دا کنا خواب کس امرا جمع بکی دی جدا جدا پومن جمعاتنو کی ناغا ٹولیو جمعات ترا جمع شو کل چیلانو شی او بانگویل شی فسعو الی ذکر اللہ تلوارو کے دا اللہ ذکرتا تلوارو کے اغی خطبیتا چگہ دا جمعہ پرد باندویل شی وزر البائعن او پریده د دنیا کارونه د دنیا تجارتونه هر سوال او غستل هر ستی مراد دی خو هغه وخت کې دغه کارونه چې د ماندنه او خلق په صفات کې ده د دنیا په دې کاروبار باندې په تجارتونو په هر سوال او په غستل باندې نور مراد تی نه هر هغه کار دی چی بنده فاتی کئی ده خطبینا و ده جمعینا ناوی واز بیعنه ده اگه که ده پا زمیداره مشغولی هم اگر دے پناو کرے مشغولی هم اگر دے پمزدورے کی مصروفی نو هم ہر قسم ڈیوٹی چی ناغد البیع دلان درالا او بل دیما بوانی پر رحمت اللہ علیہ پر نزبان دے دا جمعی ملت پخاریہ کی بانڈو کے نا دا زیوہ دلیل پیش کرے دے چوکور اللہ یو وزر البیع تجارتو نا کم دے کی سوداگانی کم دے کی بازارونو کی کنا معلومہ شوہ چی خاریت نمرات تا کنی بل سبیوی ذالکم خیر لکم دا پری خودل دا دنیا کارونا دستاو دا پار بہتر دی ان کنتم تعلمون کتاس پوئی گئے دا دی پا پیدا باندی او سمر باندی پیدا قضیت صلاح تو کلچ من ادا کلی شی دا فرض من دیا دی دا دو رکاتا فانتا شروع فی الارض نزیز خوارش پزمکا کی دا سنتی نکور بے گئے کن جمعات خود فرض ماندو دو پارا نفانتا شروع فی الارض چی من زوشی نزیز خواری گئے خوا حدیب ناستی دواو نشوا دواو نشوا اے قرآن سوی اتاو سوائے فی اراؤلی دے فی افی تقاضا کی دو فی واسوالی چی واس منز اداشی نو چی بیا جماعت کی سوکنی خوا پارش ہے پارش ہے او سبق وی وابتو من فضل اللہ طلبو کی دا اللہ دا فضل زان اللہ دا حلال رزق کوشش کوئن که پہارا طریقہ باندی خوا نو چی کوششو کہنو اگر بعد اللہ پلار کیوں خرچ کین ان پاک بھی سبیل اللہ براشی وذکر اللہ کثیر لعلکم تفلحون اور اللہ ذکر کرے ډیر ډیر یقینا تاسو به کامیاب شئ معنا دار چې وا دې جمعې مون نه دي ورپسې نورم دي هغه هم کوي کنه یاد ده چې منځنه پس کو سو اذکار شته کنه نو الله یو فرض یې کول شي جمعه ته څه شرط نه دي وَيَذَرُونَ تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا كَلَّا جُوِّنَ إِذَا خَلَقَ هَذَا الدُّنْيَا سَتِجَارَتُنَا أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا يَا ذَا الدُّنْيَا سُ لَهُ لَعِبٌ سَمَالِي كَارُونَ نو خارشي اغيتا دا دنیا محبت ته دي پزړونو وَتَرَكُوكَ قَائِمًا وَفُرِيدِ تَعْلَرَ اُلِعَرْ دَغَسِ ناغا وقت که در قافلی براتلی در بار ملکونونا فمیاش تو پس او هر چاو پا کمالونو چتلونو هر چاو بولا پیسی ورکلی چی مال دار اولا مال دار اولا چی قافلی برالنو هر سوک با پتمو نو کله په داسې وخت کې رااله چې د مانځ وخت به یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم خطبه لوستا هدي کنا غارو واله شو یو خلق منډې نبی صلی الله علیه وسلم سره جماعت کیا لس دو لوست نه پاتې شو انور ټول لاړ کنه الله وی دې دومره په دې مال مېندې چلال لاړو زغلیز انفق ویلیا او پری خودی تولان اولی خطبہ کو پولاری ویلشکا قل و توائی اما عند اللہ خیرن اگا نعمتنا و عجرنا سوابنا چا اللہ سرازی دیر بہتر دی من اللہ وی دا دنیا دا دی شغلنا و من التجارہ و دا دنیا تجارتنا اللہ خیر الرازقین اللہ دے بہتر رزق ورکون کے سورة المنافقون